som mange andre folk på denne jord, kan jeg ikke sige disse tre små lette ord. Jeg elsker dig meget mere end alle verdens ord kan sige. Jeg elsker dig. Er så svært at sige til den man godt kan lide. Jeg elsker dig. Tre små ord, som ikke kræver et geni. Mens jeg har tjent penge og været vidt omkring, har jeg vist glemt de enkle og de nære ting. Glemt det gamle ord, som hedder kærlighed. Men nu vil jeg lære disse tre små ord. Du ved, jeg elsker dig meget mere end alle verdens ord kan sige. Jeg elsker dig. Er så svært at sige til den man godt kan lide. Jeg elsker dig. Tre små ord, som ikke kræver et geni. Jeg vil fylde mine lommer med duften fra dit hår. Glemme hvem jeg var i går. Jeg vil give dig sol og sommer. Jeg vil trodse vejr og vind. Stanse op og viske mod din kind. Jeg elsker dig meget mere end alle verdens ord kan sige. Jeg elsker dig.